Na de. Egyfelől, ma kiosztjuk a díjakat. Kettő nagyon fontos díjátadó volt mostanában, amiről szívesen beszélek, meg van mit megnézni hozzájuk kapcsolódóan. Akár legyen az a zenei világ, akár az influencer világ. Úgyhogy gondoltam, hogy körülnézzünk a díjátadók világában, hogy itthon milyen nívója van ennek, kik nyerték a díjat, stb. Másfelől... Jól nézzétek meg ezt a hátteret. Tetszik? Nem a csoki, az a legrosszabb az egészben. Valószínűleg itt átköltözik a gép majd máshol, hogy kicsit más lesz a háttér. Na, jól van, ez így háttere ott van, szóval lehet majd még látni később is, de nem a legjobb helyen van ez a számítógép, és most már ugye kettő számítógépünk lesz, és akkor végre tudok rendesen streamelni, úgyhogy az egyikről megy a stream, a másikról megnézem a dolgokat, és akkor nem kell mindig az OBS-t bámulnatok, vagy szóval ez sokkal profibb lesz. Amit nem láttok, akkor a kábel rengeteg van, meg rumli. Ezt kicsit optimalizáljuk, hogy aki Patreonon ott van, neki majd fölveszem ma ezt egy vlogban, hogy hogyan próbáljuk helyre tenni ezt a szobát, amit kicsit kinőttünk már. Emlékszem, amikor még tekivel beköltöztünk, azt beszéltük, hogy milyen nagynak tűnt ez a szoba. Jön a harmadik VHS Patreon vlog, úgyhogy ott majd megmutatom ezeket a dolgokat. Most meg akkor elmerülünk a díjátadók világába. Melyikkel kezdjük? Szerintem Petőfi zenei díjátadóval, amit szerintem nagyon érdemes ránézni. Én azért szeretem követni a magyar popzenét. Szeretem a magyar mainstream zenét, és a mainstream zene az nem feltétlenül azt jelenti, akik a felkapottakban vannak, ha az még létezik. És azt néztem, hogy Csokert hiányoltad, hogy nem voltak a Petőfi zenei díjnál jelöltek. Tavaly még voltak. Megnéztem, ez jött elő, itt van évzenekar, itt vannak a jelöltek, szóval itt látod, hogy ki nyert, és kik voltak a jelöltek. De úgy látszik, ezt így rájöttek, hogy ez azért túl sok munka, vagy megsértődnek, akik nem kapnak, vagy akkor az a baj, oda kellett volna rakni releváns arcokat, és úgy nyer majd a... Fú, már most elfejtettem, hogy ki nyert a ismerős arcok, az ciki lett volna. Szóval valószínűleg így egyszerűen inkább elhagyták azt, hogy ne legyen ebből probléma. Mondjuk ez is érdekes, hogy a Karconkoma Elefánt, meg ilyenek voltak tavaly a jelöltek, és ez a 4th Street nyert. Az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart, és onnan érkezett, siratja bús magányát. Aztán bele is hallgattam, nem rossz, de hogy így a Karconkoma az mennyivel népszerű volt tavaly, szóval óriásit futottak. Na mindegy, ezt így elengedték. Az analóg baleton legalább azt díjazom, hogy díjazták. Ja, tavaly még ilyenek voltak. Betonfi csak azóta már kikerült a Prixisből, ugye? Szóval itt volt a tavalyi Petőfi díjátadó. Az idei ez egy kicsit nagyobb port kavart, mert a díjazottak itt nem is nagyon látni. Legalább videók vannak róla, szóval nézzünk bele a videókba, hát ha okosabbak leszünk. Tavalyi győztesekkel van, adom, hogy a Kaukázus győzött, bár a Kaukázus 10 éve volt igazán aktív, meg igazán releváns. Én nagyon szeretem a Kaukázust, és furcsa, hogy 2022-ben díjazták, ezt nem nagyon tudom hova tenni. Úgy érzem, hogy kicsit lemaradásban van ez a díj, és azért ahhoz képest, hogy a Kaukázus mekkora rendszer elleni lázadásokat nyomott, legalábbis úgy tűnt. Fura itt a Petőfi díjátadón visszalátni őket, van valami... kettőség ebben a dologban. Ez már egy érdekesebb dolog, hogy az év zenekar az ismerős arcok. 2023-ban az év zenekara díjat megkapni, hát ez nem lehet máshogy értelmezni. Az elmúlt 2 évtized egyik legtöbbet koncertező csapata. 18 album, több száz dal. Azt jobban megértem, ha lenne egy életmű díj, ilyeneket szoktak, és akkor az életművére adod így összességében, hogy évtizedek alatt mennyi koncerteztek, mennyien szeretik őket, mennyi albumot csináltak, ami vagy jó, vagy egyszerűen olyan régóta vannak már, hogy így az emberek elfogadták, hogy ez így a kultúra része. Nem mondom, hogy ők ilyenek, de hogy el tudom képzelni, hogy ugye felértékelődnek utólag régi zenék, régi zenekarok, miközben amúgy nem túl jók, csak az idővel az emberek már nosztalgiával tekintenek vissza. Hiába csak késlágerük volt, és azóta azzal hakniznak mindenfele. Ilyen is van. De hogy évzenekara 2023-ban, ez viszont röhelyes szerintem. Egyedi gondolataikkal, jellegzetes dallamvilágukkal, a jelenkor divat zenéi mellett kiemelkednek a kortárs magyar rockzene táborából. Istenem, kiemelkednek, az ismerős arcok épp kiemelkedik Magyarországon. Alapvetően az is vicces, hogy egy rockzenének adják az évzenekarát, ami az a műfaj, ami most ami all-time low-ban van Magyarországon is, szóval nagyon kevés releváns rockzenekar tört be az utóbbi évtizedben. Amikor én fiatal voltam, akkor volt az egyik fénykora, hát főleg az ilyen új hullámos metalnak, nu metalnak, és azóta a legtöbb zenekar az még akkor futott be. Már nagyon kevés releváns rockzenekar van, ami most fut be, azok inkább ilyen undergroundabbak, vagy egy kicsit, hát nem ilyen mainstreamek. Most valamennyire kezd visszajönni a rockzene, de azért ezt a fajta rockzenét most kikiáltani 2023 legjobb zenekarának csak azért, mert ez alapján, a leírás alapján nem értik a mai zenét, szóval ez nagyon boomer. A nemzet sorsáról, a családról. Ja, jó, jó. Megvan, hogy miért kapták a díjat, tessék. Oké, oké. A kultúránkról és értékeink tiszteletéről szóló dalaikat milliók éneklik határon. Milliók. Megnézem a Spotify-on például, mennyien hallgatják őket. Azt nehéz meghamisítani. Jó, mondjuk nyilván az ismerős arcokat nem biztos, hogy Spotify-on követik az emberek, mert idősebb. 41 ezeren követik őket havonta. Az nem sok. De a YouTube azért az egész jó mérő. Akkor nézzük a YouTube-on. A legutóbbi videóklipjük 10 hónapos, az is ez sokat elmond, és 60 ezeren nézték meg közel egy év alatt. Hát nem tudom, szóval ez a milliók, ez kicsit túlzásnak tűnik nekem, meg a népszerűségük sincs a toppon, szóval azt sem értem, hogy most miért pont most díjazták be azért. A leírás alapján, amit most mondtak, az gyakorlatilag a NER rímet egy az egyben, szóval ez egy ilyen ideológia alapon kiosztott díj, hogy arról a témákról énekelnek, amit most nekünk tetsző, és ezért ők lettek az év zenekara, csak így zenészként ez röhely bazzeg. Ja, hogy ők énekelnek a Fidesz narratívára, és akkor kiosztottuk a díjat, ezt ki tudja komolyan venni bazzeg. Az oké, hogy a Spotify-on van egy számuk, amit több millióan meghallgattak, de hát a havi hallgató sokkal többet elmond. Befutott zenészeknek egy pár nap alatt föl tud menni millió fölé a Spotify hallgatottsága, szóval az, hogy valakit egy évtized alatt van egy számuk, amit meghallgattak 3 millióan, az azért nem egy ilyen megugorhatatlan dolog, meg a... Na, értem. Ádám, attól, hogy te tudsz a zenét hallgatsz, az ismerős arcok még lehet egy minőségi zenekar. Attól még lehet az. Nem is arról beszéltem, hogy nem lehet minőségi, bár ugye itt halljuk, hogy nem amiatt kapta a díjat, hanem mert a családról énekel, meg a nemzeti értékekről. De ennek mi köze az? Én hallgatok tucat zenét is, ami a mainstreamet jelenti, amik tudod, vannak ezek a ilyen sznobok, hogy mivel semmi egyéniségük nincsen, azzal próbálják demonstrálni az egyéniségüket, hogy ők olyan zenét hallgatnak, amit más nem, vagy utálják a populáris zenét, és akkor ezzel így demonstrálják, hogy ők mennyivel jobb emberek, miközben csak annyira önbizalom hiányosak, hogy ezzel próbálnak így felsőbbrendűek lenni, ilyen is van. Szerintem ezt egy idő után így 14 éves kor felett általában kinövi az ember, és akkor megtalálja a szépséget a mainstream zenében is, és ugyanúgy rengeteg kevésbé mainstream zenében is. Én például kifejezetten szerettem kutatni az ilyen undergroundabb cuccokat, és még néha rá lehet találni már nagyon korán olyanokra, amik később tök jól kinövik magukat, és ez tök nagy élmény, és aztán örülni együtt a sikereiknek. Például ilyen mainstream zenekar volt a 20-ban, amit emlékszem még. Akkor megismertük, akkor azt hiszem jöttek Bécsbe, és egy kis kocsmába 30 ember előtt játszottak, és tök jól kinőtték magukat, és nagyon örülök a sikereiknek. Nem az van, hogy akkor már nem hallgatom, mert mainstreamek lettek. Amiatt nem hallgatom, mert új lemezük annyira nem lett jó, sajnos. De attól még, hogy valaki szereti ezt a nemzeti rockot, még el lehet ismerni, talán nem azért díjazták meg 2023-ban, tényleg ők voltak a legjobb és legrelevánsabb zenekar. Igen, ez egy életműdíj, mert 2022-ben megjelent az utolsó nevű albumuk, amit arra következhetek, hogy az az utolsó albumuk, nem tudom miből. Szóval valószínűleg ezért adták neki a díjat, mert ha nem most, akkor semmikor, de azt sem emlékszem, hogy ez letarolta volna a magyar toplistákat ez a zenekar. De jövőre tényleg jön a Kárpátia. 2025-ben nagyon releváns lesz a Republik, én annak adnám, utána meg a Eddának. És az Hosszián is kaphat nagy díjat szerintem, és akkor minden releváns ember megkapta, és akkor ideáltalán elérhetünk olyanokhoz is, akiket a 50-es apukákon kívül más is hallgat. Nélküled című szerzeményük az összetartozás himnusza. Ez tényleg ideológiai díj, ezt most nem kell tagadni. Attól még lehet, hogy jó a zenéjük, bár nekem egy kicsit túlságosan geil ez a fajta dolog, de attól még el lehet ismerni, hogy talán itt valami másról van szó, mert konkrétan itt a Petőfi is a felkonferálásban elismeri, hogy nem a zenére hivatkozik, hanem a ideológiára, a szövegekre. Az év zenekara az ismerős arcok. Ez olyan zenekar, amit olyan tűnik, hogy csokiék az erdész találkozókon hajnali 2-kor sikítva énekelnek, bebaszottan, úgyhogy nem tudják a világukat se. Na de Nem csak ők kaptak díjat. Hey, mielőtt tovább mennénk, gyorsan át kell adnunk egy díjat. A legjobb VPN szolgáltatónak járó díjat. Egy jelöltünk van, aki a Surfshark VPN. Tapsoljuk meg a jelöltünket, meglátjuk, hogy megnyeri a végén. Mit mutatott fel idén a Surfshark, amiért próbálja ezt a díjat magának kaparintani? Teljes biztonságot az internetes böngészés közben. Hát ez hihetetlen. Hát ki ne vágyna erre? Tartózkodási helyeink és keresési előzményeinknek a titokban tartása. A Surfshark diszkréciójával pályázik erre a díjra. Minimalista felhasználói felületével két kattintással tudod bekapcsolni, kikapcsolni. Nagyon egyszerű, nagyon kompakt, még te is tudnád használni. Sőt, a Surfshark One-nal ráadásul úgy keresgélhetsz az interneten, hogy nem dőlnek rád az undorító Google reklámok által előtérbe tolt keresési eredmények, amik megakadályoznak arra, hogy a Bogár László nevű haverodra keres rá, és nem pedig Bogár Laci bácsira, mondjuk, vagy nem, ez egy rossz példa, de mindegy. És mit vár ezért cserébe a Surfshark? Egyre kevesebbet. 3 hónapig ugyanis teljesen ingyen használhatod ebbe az exkluzív ajánlatba, amit megtalálsz az leírásba, és hogyha mi kuponkódunkat használod, amit valahova kiírunk, akkor azzal igénybe is veheted ezt az exkluzív ajánlatot. A videó legjobb VPN támogatójának a díját pedig kapja a Surfshark VPN! Gratulálunk! Gratulálunk, ezt a díjat a Surfshark VPN nyerte. Térjünk át a következő díjazásra. Videó legjobb szponzoráció, a díjat pedig én nyertem. Hát, köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés ez. Szeretném megköszönni anyukámnak, apukámnak, a Surfsharknak, Duszka Petinek, aki végig támogatott. Az évdala titán. Na, nézzük, ki az évdala. Nézzétek, mennyi releváns arc van itt. Pillanat, ami megváltoztatta a zenekar életét. A dal 2023-ban közel 500 szerzemény közül a szakma és a közönség elismerését is elnyerte. Mi ez? Értem el a maradta. Szívbe ez is tényleg nagyon releváns zenének tűnik, pont ilyen mai kurva jó. Markoló dallamok a szerelemről és a szenvedélyről. Annyira boomer vibe-on van, hogy elsírom magam. Nem úgy, mint ott a közönségben, akik elsírták magukat az összes ilyen daltól, milyen szép. Ábor. Szerintem nagyon élvezték ezt az előadást a ilyen 70-80 éves nagymamák, hogy ez még zene volt. Az ismeres arcok nekik már kicsit túlságosan punk, de itt még értékekről zenéltek. Itt még tudtak zenélni úgy az emberek, mert most a számítógépen csak úgy magától rakja össze a zenét, nem kell megtanulnod producerkedni, és nem, kurva nehéz dolog az is. Itt még el tudták játszani ezt a 3 akkordot, és akkor ráénekelni valami nagyon, nagyon meghatározó. Őszinte gondolatok, melyek az első helyre repítették az együttest. Az év dala címmel kitüntetett erdélyi zenekar, mely a Petőfi zenei díjat is átverti, a Titán. Kíváncsiak, ez mennyire releváns szám. Azt mondta, hogy a közönség is óriási siker volt. Megnézzük, hogy YouTube-on fönt van legalább. Ő lett a dalban a nyertes, akkor viszont... Nem sokat gondolkoztak rajta. Nincs is klip hozzá. Annyira népszerű ez a szám, hogy még klippet se készítettek hozzá. Tényleg, bazzeg. Nem igaz, nincs ez egy rohadt klip. Minek örülsz, bazzeg? Jó, akkor megnézzük az éjféli lett szöveges videót, amit 4 hónap alatt 19 000-en megnéztek. Itt van pont a Krúbi szám. Egy 6 perces Krúbi szám már lassan 500 000 megnézték 2 hét alatt. Nem azt mondom, hogy csak a számok döntenek, de azért ez azért a közönség sikertől kicsit messze van. Vagy agyon játszott a Petőfi Rádió, az a közönség siker? Hogy sokszor lett lejátszva önkényesen a közönségnek? Mert hogy magától sokan nem kattintottak ide. 28 hozzászólás sikerült. A dal amúgy tényleg nevetséges, hogy minek van dal, amikor nincs Eurovízió. Pedig én most... Milyen kecikénytelen ez? Ez egész basz meg. Miért nem küldjük ki az Azariát? Mondjuk valószínűleg nem akarnak kimenni, de ott legalább ez érdekes lenne. Állam ennyit tehetne, hogy egy kicsit megtolja a nemzetközi karrierét, egy jó dallal kiküldhetni az Azariát, és akkor arra lehet, hogy büszkék lehetnénk. Fújd el az utolsó szál gyertyát, csak velem Nagyon egyedi, ilyen dalt még sose hallottam. Nekem ezek nagyon gejlek, az amikor így csöpög minden mondata az ilyen túljátszott érzelemtől. Én már a Republik óta egy kicsit kivagyok ezeken. Semmi egyediség, ezt ne átassuk magunkat. Rengeteg magyar zenekar ugyanezt a kaptafát nyomatja. És akkor itt azért, mert egy boomer vibe, ezért az idősek ezzel tudnak vibe-olni, és aztán köpködhetnek a mai rappesekre. Bazzeg, ez konkrétan ismerős ez a dallam valahonnan. Valami másik magyar számból, bazzeg. Annyira egyedi, hogy eszembe jutott egy 10 évvel ezelőtti számon. Teljesen meg lehet hallgatni a rádióba, így elmegy a háttérbe. Már főleg szerintem ez inkább ez a fajta zene ilyen falusi kocsmákban van, hogy berakják hajnali 2-kor tényleg, és aztán részegen így lehet szomorkodni rá. De ez a dallam, ez konkrétan ismerős valami. Lehet, hogy egy emberek szám jut eszembe, de nem tudom melyik. Az ennél sokkal nyomasztóbb szokott. Az embereket nagyon szerettem gyerekként, de most is helyesnek tartanám, ha ők lennének a díjazottak. Keresem arcot, keresem... Azért kis ez a felépítés. Itt az kéne, hogy a végén itt, érted, a két utolsó refrén között így úgy leül az egész, pedig itt kellett volna egy kis egy jó epic gitár szól, és a végén kiteljesednie. Ez egy nagyon amatőr ez a rész. Szedett-vedett ez a felépítés, gyerekek. Kicsit nekem. Hát ez epikus volt. Hát szú, geci. Vannak bajok itt azért. Akkor ez lett az évdala. Azt hittem, hogy ismerős arcok lesz az évdala is. Az év zenei eseménye, nem fogjátok kitalálni, hogy az év zenei eseményét a Petőfi díjon kikapta, de mindjárt ki fog ez is derülni. A magyar popzene meghatározó alakjai és a művészi... Na mondjad ezeket a meghatározó alakokat, nem mered mi? Nem mered! Kiválóságai zenésítették meg a költő halhatatlan verseit. A forradalmi hevület, a szabadság és a... Forradalmi hevület közpénzből. Az a legjobb forradalmi hevület. Szerelem mindent elsöprő jelentőségét bemutató előadás meghódította a magyar közönséget. Meghódította, gondolom. Gondolom, el tudom kézni. Én hiszek ilyenkor neki. A Petőfi zenei díját adón az év zenei eseménye díját a Szabadság szerelem Petőfi 200 nyerte. Annyira jó. A Petőfi díját adón nyertes a Petőfi 200, és én vicc nélkül kiosztják. Ez fantasztikus amúgy szerintem. Tényleg, bazzeg, ez azért van ez a díját adó, hogy még a Viva Comet is egy izének tűnjön, egy releváns dolognak. Hát, édes Krisztusom, bazzeg. És akkor így odaálltak a petőfisek, és a saját nyakukba akasztották a díjat, és aztán tapsoltak maguknak. Ezt nem hiszem el, bazd meg. Év televíziós felvétele, na nézzük. A Fókusz csoport kiasztja, az év YouTube videós a Fókusz csoport. És akkor ez az, köszönöm, kényt. A Petőfi zenei díját adón az év televíziós felvétele Szarka Tamás Állnak az órák című dalából készült videóklip. 100 000 megnéztek, az is valami. Ugye, az MTVA. Szóval ennyire mindegy nekik már a látszat is, hogy az MTVA kiadta díjat egy klipnek, ami az MTVA-nak a csatornája van fönt, mert annyira nem önálló produkció, hogy még a, nem tudom. Szóval ez fantasztikus, hogy az MTVA osztott egy díjat magának már megint. Szóval nem az, hogy megnézte a klippeket, hanem MTVA megnézte, hogy miket csináltam én, és kiosztotta magának ezt a díjat. Édes Krisztusom. Legalább egy másik csatorna lenne. Léci, gyere, élve. Ezt a levelet a hajnal írta, sírta. Tudod, ugye mégis. Esküszöm, eddig ez még mindig a legjobb, messze. Az előző kettőhöz képest ez nekem felüdülés, hogy valami kis egyediség van benne legalább. Eddig ez tetszett a legjobban, azt be kell valljam. Az év koncertje. Nézzük, vajon kikapta az év koncertjét. A Petőfi 200 szuperkoncerten elhangzott és megzenésített verseket olyan különleges művészi fúzió kísérte, melyben összeolvad a magyar kultúra és a rock and roll szeretete. 2023-ban a Petőfi zenei díj az év koncertje címet. Na, vajon az év koncertje? Magyarország leginnovatívabb big bandje, a Modern Art Orchestra, az első Pesti Rackák és Ferenci György közös koncertje nyerte. A Petőfi díjat egy a Petőfi koncert kapta. Én meglepődtem. Na most jön a fekete leves. Eddig megkapta mindenki a díját, a saját nyakukba adták. Vajon ki az év női előadója? Közel 20 éve a magyar könnyű zene meghatározó személyisége. Kurvára meghatározó Tóth Gabi, bazznek, azért ne vicceljetek már, tényleg. Megnézem a Spotify-on őt is. Először megnézem akkor a YouTube-on, mert azt töltöttem be először. YouTube-on megnézem a Tóth Gabit, nagy meghatározását. Tavaly volt a szívbe emelő, azt megnézték 400 ezeren egy fél év alatt. Ennyi. Semmi más nincs a YouTube-on neki. De nézzük, hogy mennyien hallgatják Spotify-on. Az utóbbi 20 év egyik legmeghatározóbb alakja a Tóth Gabi. 16 ezeren hallgatják. Teljes albuma mikor jelent meg utoljára? Csoki? Mikor jelent meg utoljára a Tóth Gabi album? 2007. Azóta szinglőket adott ki, de nem nagyon hallgatják. Szóval 16 ezer havi hallgatottság az, amiből nem lehet megélni itthon. Ez elképesztő, bazdmeg. Mi elképesztő, bazdmeg? Te ki kicsit összekapja magát, akkor utoléli a Tóth Gabit szerintem. Aha. A vietnámiak is ezt mondták. Azt mondják, hogy 100 ezer fölött azért már onnan kezdődik, akiből így meg lehet élni. Ezt egyszer hallottam, nem biztos, hogy így van. A vietnámiak. Nézzük végig, mert lehet, hogy megindokolják. Ugye mi a Tóth Gabi a legmeghatározóbb zené alak, igen? Közel 20 éve a magyar könnyű zene meghatározó személyisége. Annyira sértésnek venném, mint hogyha azt mondanák egy ilyen díjátadón, hogy Hörbi, több mint 20 éve magyar YouTube egyik legmeghatározóbb alak, és az év YouTubere. És akkor én, mint YouTuber, kicsit azért szarul érezni magam, hogy Hörbi kapja a díjat, az év YouTuberét. De miért? Basszom a hűtőt. 2023-ban, és azt érezném, hogy mint zenész, hogy nem biztos, hogy releváns emberek találták ki ezt a díjat, és rosszul esett. Egy platina és két aranylemezét rajongók ezrei hallgatják. Rajongók ezrei hallgatják, az 2000 ember akkor. De amúgy vicces, hogy itt még ők sem merték a milliót behazudni, mint az ismerős arcoknál, ott is pofátlan volt, de hogy így rajongók ezrei hallgatják, szóval annyian hallgatják, mint amennyit ezt a videót megnézték az első 10 percben. Karizmatikus személyiségével, divatteremtő stílusával, és utánozhatatlan hangjával vívta ki magának az ország figyelmét. Hatszor választották a női előadók közül az év legjobbjának. Hatszor? Az ég a pofám, bazd meg. Ég. Úrön, Krisz, hatszor volt már, összesen nincs annyi száma, bazd meg. Hát nem hiszem el. 2023-ban az év női előadója a Petőfi zenei díjátadón Tóth Gabi. Az a jó, hogy mindegyikből be tudtak vágni ilyen Petőfi koncertet, mert ez gyakorlatilag csináltak a zenének egy olyan szegletét itt a Petőfi díjátadón, hogy így van egy haveri köröd, akik fölépnek a haveri körödben, amire elmegy ez a pár ezer ember, akit ezt érdekel, és itt léptek föl, itt majd odaadjuk a díjakat, és ez egy teljesen kívülálló kör ez, bazdnek. A realitásokon és a közönség ízlésén teljesen kívülálló külön kör. Az, hogy mi megy a piacon, meg hogy tényleg ki a népszerű itthon, az már mindegy. Valakinek érted koncert, meg kell tölteni a parkot, és úgy tud megélni, meg hogy koncertezik egy csomót. Valaki még úgy, hogy senki se hallgatja, csak benyalok a kormánynak, és cserébe az adófizetők majd eltartják. Szívesen, Tóth Gabi, szívesen. Nézzük, hogy megkapja a díjat, ezt azért biztos nagyon megható momentum. Ez biztos kiállt. Az... Szívből gratulálunk az év női előadójának, Tóth Gabinak. Aki pedig a díjat átadja, a köteles Leander, zenész, énekes, a Leander Kills alapítója. Na, szegényem, mert a Leander Kills az nem gondolta, hogy ez nem adom az arcom. Lehet. Hogy lehet örülni egy díjnak, hogy megkapsz úgy, hogy tavaly nem csinálta semmit kb. Bazdmeg. Nem tudom, az, hogy évi egy számot kiszenvedsz, megteheted lehet zenészként, főleg, hogyha az állam fizeti a számláidat, meg nem ebből él a Tóth Gabi, hanem a celebségéből szerintem, meg abból, hogy mindenféle műsorokban van, de hogy azért utána fölmenni és elfogadni az évi énekesnőjét, úgyhogy a minimumot megcsinálta, mint hogyha mi évi egy YouTube videót kiszarnánk, vagy kettőt, és akkor utána boldogan vennénk hát a díjat, úgyhogy senki nem nézte meg. Ugye a szakma iránt úgy érzem, hogy nincsen tekintete, de valószínűleg nem látják a szakmát, mert a szakmán kívül állnak egy ilyen kivételezett rétegben, akinek nem kell és nem is lát rá a szakmának arra részére, akik valóban népszerűek és a piacról megélnek. És így, hát évi 2 hétre menjetek be dolgozni. Ezt erre tudnám lefordítani. Évi 2 hétre bementek dolgozni, akkor se csináltak sok mindent, és ezért megkapnátok az éves fizetéseteket, és akkor már érzitek, hogy mi a probléma ezzel valamennyire. Először is gratulálok, másodszor aki is, mert tudja, hogy nem vagyok a szavak embere, úgyhogy átadom a szót. Egyébként én is csak a barátaimnál, vagy a barátaimmal. Hát itt van az összes barátod, bazzeng. Kibaszott Petőfi körök. Hát nem is tudom, mit mondjak. Hogy lehet a Petőfi nevét ennyire sárba döngölni, amit mint itt csinálnak? Ez számomra egy nagyon fontos díj. Teki. Engem a közönség éltet, de szerintem mindnyájon így vagyunk ezzel, akik színpadon állunk. Közönség élteti. Aranyos egy ilyen NER által kivételezett zenésznek, akik nem érdekel a közönség, hogy erről beszél közönség élteti. Figyelj, akkor mi lenne egy évig a piacon élnél meg? Menj aztán, töltsd maga izé arénát. De tényleg csak saját erőből vezzen. Az utóbbi időben végképp nekem a közönség szeretete volt az a mencsvár, ami... Most a Instagram követőire gondol? Valahogy nem akarja átirányítani őket a Spotify-ra? Nagyon sok erőt adott, amikor nehézségeket kellett megélnem. És elhiszi, az a baj, hogy elhiszi, hogy mindenki jogtalanul csak, hogy támadja, csak irigy rá, meg támadják ők. De legalább akkor csinálom, amin a lemezt. Zenészként nem fura neki, hogy lassan 20 éve nem volt lemeze. 15 éve nincs új lemeze. 15 év, az sok, sok. Ember sokszor elbizonytalanodik, legyünk őszinték, hogy vajon kellek még? Szeretnek engem? Vagy értékel engem a szakma? Értékel engem a szakma, az meg. De most kiderült, hogy igen, mert ez a Petőfi, ez a szakma. Vagy bélyegekkel teli, megyek előre, és a közönség szeretetét élvezem, és akkor jön egy... Annyira kellemetlen ez a beszéd, én nem bírok oda nézni sem. Díj az szakmai elismerés, hogy jó, amit csinálok, hogy az, amit feltettem egy lapra, mert én, amiben hiszek és szeretem, azt én viszem előre, annak van egy ilyen csodálatos visszaigazolása, úgyhogy nagyon hálás vagyok, és szeretnék megemlíteni. Jaj, Istenem, rosszul vagyok a NER-től. Miért kell zenét is szétbaszni, bazdmeg? 2 embert, akiknek kifejezetten hálás vagyok, a második családom, a zenei producceremnek, Szabó Zének és Bodor Anikónak. Miből fizeti a zenei producerét? Szerintem ilyen a világon nincs, hogy valaki Spotify 16 ezres hallgatottsággal havonta, van mindenféle producere, menedzsere, díjakat kap, szerintem ez is ilyen világszenzáció valószínűleg. Ha más nem ezért. Milyen támadás vagy nehézség értők mindig fogták a kezem. Mert belőled élnek, persze. És minden zenei álmomat megvalósítják, és együtt megyünk előre. És Daróczi Tihamérnek, Tihinek köszönöm, hogy 18 éve biztonságban elviszel engem a fellépésekre, és amikor túl érzelgős vagyok, akkor fejbe kólintasz, úgyhogy kell nekem ez. Köszönöm szépen. Majdnem már szinte sajnálom, mert szinte nagyon nincs rendben lelkileg a Tóth Gabi, de azt gondolom, hogy zenészként itt akkor, ha zenélne, az mondjuk lehet, hogy segítene ezen. És zenékben kiadná a frusztrációit, na mindegy. Itt valaki megosztott az év énekesnél egy videót. Amikor elhiszed, hogy egyszer vagy egy népdalénekesnél is Doja Cat? És Nicki Minaj? De ez most úgy tűnik inkább, mint valami szász, amiben megidézek egy démont. Értékelem, hogy azért bevállalós volt ezzel kapcsolatban amúgy. Ezt nem mindenki merte volna így előadni, szerintem. Én jövőre is nekiadnám, de külön ezért. De aztán azt, ha jól tudom, hogy megsértődött egy kicsit ezen, mert értéktámadások, csúnya gonosz emberek csúnyákat mondtak rá, gondolom. Érted, amikor egy díjat nyersz, és ugye a közönség imád téged, akkor általában utána magyarázkodni kell, hogy miért kaptad meg a díjat. Mindenki szokott, ugye, ezt szokták csinálni. Én most is állandóan magyarázkodik a díjai miatt. Szeretném megköszönni nektek a sok gratulációt. Én győzhettem, és ez nagyon-nagyon jól esett nekem. Nagyon szépen köszönöm. Kíváncsi vagyok, hogy voltak-e más jelöltek. Szerintem nem volt. A szakmai elismerés viszont az mindig egy plusz, hogy jó úton vagyunk, és menjünk előre, és jók ezek a zenei vonalak. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, köszönöm. És a Független Objektív Média újságíróinak is szeretnék üzenni. Jaj, de átvetted ezt a boháros Független Objektív Médiázásba. Hát úgy, de ez a zene az azért eléggé szubjektív dolog. Lehet itt szakmázni, de valahol a zene annyira szubjektív, hogy ott sajnos nem lehet eltekinteni, a közönség az szavaz. Vagy rövid távon, hogy épp ki a népszerű, hosszú távon meg eldöntődik, hogy mi az, ami tényleg ilyen maradandó. Ezt a kettőt eldönti a néző közönség, semmi más nem számít. Megszakadhatnak a kritikusok, vagy a szakmai zsűri, tök mindegy lesz. Vagy nagyon népszerű vagy egy ideig, és akkor lehet, hogy ezt tudod tartani, lehet, hogy az majd nem tudsz haladni a korral, és nem tudsz releváns maradni évtizedekig, hanem volt egy sláger, akkor ez van. Vagy pedig hosszú távon népszerű tudsz maradni, és akkor valószínűleg azért az utókor is megtalálja, vagy lehet, hogy a saját korodban még nem értenek meg, de utólag majd értékelik ezeket a zenéket, de hogy így a Tóth Gabi egyik sem, mert már őt ezt, ilyen szempontból is lehet vizsgálni, hisz már azt mondja, 15 éves az albuma, és nem emlékszem, hogy ez nagy kultuszalbum lett volna, bármelyik. Arra lehet hivatkozni, hogy a haverjaim odaadták nekem a díjat, de hát, hogy így zenészként ezzel sokra nem mész a hosszú távon szerintem. Természetesen, amire számítottunk, olyan címekkel hoztak le újságcikkeket rólam és gratulációkat. Sok önreflexiója van egy embernek, aki tényleg láthatóan nem érdekel annyi embert. Nincsenek zenei, és mégis elhiszi, hogy minden támadás az csak rossz indulatból van. Nem lehet az, hogy szégyent hozok épp egy szakmára, vagy legalábbis ennyi önkritikám lehetne, hogy nem biztos, hogy én azt mondhatom, én sem magamnak adtam volna, mert ez meg az, meg az, meg az. Sokkal több zenét csinált, sokkal jobb zenét csinált, sokkal népszerűbb, és nem látok ilyen önreflexiókat. Kicsit szeretném őket emlékeztetni, hogy voltam. Na, emlékeztet, figyelj, nézzük. És vagyok 20 éve. Mire emlékeztet? Zenészként csak tudhatnád, hogy ne kint vedd fel a videót, mert bazdmeg a szél az belemegy a mikrofonba. Kicsit szeretném őket emlékeztetni, hogy voltam, és vagyok 20 éve, és... 20 éve vagy, ja. Celeb. Volt a Megasztárban, én büszke vagyok rá, tapolcaiak fogjanak össze, én azt mondom, de azóta meg zenészként nem nagyon ment, de celebként már volt zsűri, meg hát celebként működik amúgy. Na. Nem csak állami tévés díjaim vannak, hanem egy Bravo-tó legjobb női kategória díj. Úristen, de kurva kínos ez, bazd meg. Ez a magyarázkodásom a Telexnek. Nem látjátok, hogy Bravo díjam is van? Mi lesz a következő előkapja, mint a TikTok díjamat, bazd meg? Hú, bazd meg, Bravo díj, milyen Jézus Krisztusom. Ez nagyon kínos. Nem lett volna egyszer befogni a pofánk, és akkor így nem égetnénk tovább. Tényleg, mint hogyha a Michael Scottot nézném, bazd meg. Nem értitek, hogy a Bravo díjat is megkapta? A Bravo díj... És például többek között nem csak állami tévés díjaim vannak, hanem... Bravo Otto. Nem egy Bravo Otto legjobb női kategória díj, egy 2013-as Transylvania Music Awards díj. Tényleg most a díjait mutogatja, tehát én kínosabb dolgot, én még életemben nem láttam ezen. Én nem bírok oda nézni. 2011-ből és 2014-ből közönségdíj, sztori, ötcsillagdíj. Ezt nem bírok oda nézni. Ez szörnyű. Miért csinálsz velünk? Érted? Régen kapott díjakat, szóval jogos a mostani díjam. De nem arra osztották a díjat, hogy milyen díjakat kaptál eddig. Ez egy érvelési hiba, hogy mi az, hogy nem én kapom a díjat, hisz már itt van egy csomó díjat, amit régen kaptam. Ez olyan, mint hogyha spanyolok oda mennének, hát én nekem kell megnyerni a foci VB-t, hisz régen megnyertem már egy csomószor. Hát ez nem így megy, bazd meg, nem? Lehet majd egy díj, hogy kinek van a legtöbb díja, de ez egy másik verseny, de hát az lenne jogos való, az lenne, csak arról nem tud mit beszélni, hogy miért kaptam most ezt a díjat, hogy az évvel oda lettem, és most sorolhatnám, hogy mennyi számot csináltam, milyen jó koncerteket, milyen népszerű voltam, de mivel nem tud ilyeneket mondani, ezért mutogatja a régi, egyáltalán nem releváns díjait már, bazdmeg. Nem érzi, hogy mennyire kurva kínos ez? Miért nem azt mondja, hogy miért kapta ezt a díjat? Azzal lehetne valahol alátámasztani, nem? Kettő darab Glamour Women of the Year legjobb női előadó kategória díj. Ja, Glamour díj. Akkor nem szóltam. Illetve... Az az a magazin, ami abból él, hogy néha kuponkódokat osztogat? 2012-ben Tapolca és kistérsége díszpolgári kitüntetés. Kurva jó ez a videó, ez meg én ezt örökre tudnám nézni. Rosszul vagyok. Illetve kettő, bocsánat, nem, három. Még az RTL-nél dolgoztam. Igen, itt még az RTL-nél dolgoztam, hogy 2000... Ja, ez fontos, hogy az RTL-nél dolgoztál. Akkor az jogos a Viva Comedy. Nem arról kéne beszélni, hogy milyen zenéket csináltam, bazzeny? Ja, hogy akkor is már csak celeb voltam. Hát megörülök, bazzeny. 2017-ből és 2012-ből Viva Comedy az év legjobb női előadó kategóriából, illetve még egy díjam is van, ami most nincs nálam. Úgyhogy ezeket szerettem volna így megmutatni még pluszban, és hát természetesen a legújabbat, amit tegnap kaptam. Gyönyörű. Nagyon hálás vagyok érte. Nem kenyerem a dicsekvés, írja oda, aztán végig csak dicsekszik. Bravo, glamour, sorry, viva. Tényleg, fantasztikus felhozatal. Köszönöm. Szerettem volna emlékeztetni őket, hogy 2004 óta, bocsánat, jelent... Nem jelent meg albumom. Nem gyanúsam úgy, hogy azóta kapod a díjakat, mióta nem zenélsz. Mindenkit emlékezhet, hogy mennyi díja van. Ez annyira kicsinyes, ezek, hogy rosszul vagyok. Mindenféle médiumoktól kapva ezeket a díjakat, és nagyon boldog vagyok. Köszönöm. Amúgy az látszik, hogy tényleg aki egy tényleg művész ember, azok általában, akik a legjobban telibe szarják a díjakat. Azt veszem észre, aki tényleg a zenért csinálja, a zene szeretetért csinálja, csomószor leszarják ezt az egészet. Valaki úgy érzi, hogy a közönségtől nem kaptam meg azt, amit szeretnék sikert, akkor ezekkel próbálom betömni az űrt magamba, hogy mennyi díjam van, és mit csinál a közönség soraiba, hogy lerakja azokat a díjakat, vagy nem tudom. Ezek a díjakkal aztán nehéz lesz megtörténni a parkot, vagy bármit. Hát a falunapokat lehet, hogy meg lehet. Most már ilyen díjam is van, úgyhogy fölment egy kicsit az áram, de nem, senki sem a Tóth Gabi zenéért jönne, mert ki tud két számot felsorolni, inkább már ő celeb, és akkor megnézem a celebet. De pont ezek a díjak annyira érdemesek, amennyire a Krúbi vette át ezeket a díjakat, a Viva Cometeket, szerintem sem ennyire. Tóth Gabi egy influencer, nem egy zenész. És egy influencer kapta az événekes a díjat. Gratulálunk. Flóor is felszólalt, ő néha azért odaszúrgat. Azt írta Twitteren, hogy ő indította el ezt a díjat, vagy ilyen ötletként tőle valamikor mondta, és akkor onnan indult a Petőfi díj. Szívesen amúgy írja. Flóor az vicces srác amúgy. Több zenész láttam Instán is, hogy azért szóltak, de hát én is szólnék, hogyha mondjuk egy youtuber díját, nemzeti youtuber díját adó lenne, és megnyerni a Pesti TV. Azt írta Flóor, hogy megveregetik egymás felát az elvtársak, a popzene meg közben elszalad, és bizonyít úgy igazából is, mert sajnos az demokratikus és liberális. Ajaj. Flóor, nem fogsz díjakat kapni így. Tóth Gabi és ismerős arcok, ezt sikerült leszűrniük idén. De még van másik díj, amire rá akartam nézni, és ehhez képest szerintem még az egy nívós díjnak számít, de hát ezen is szoktam nevetgélni azért. Joy Social Media Awardot is kiosztották, igen, szevasz, 10 kategóriában. Annyira komolyan veszik ezt a díjat a Joy-nál, hogy a maga az oldal nem is frissült, szóval nincsenek itt, hogy kigyőzött. Rá nem megyek nézni a Best of Podcast, és itt vannak jelöltek. Annyira azért nem volt fontos, hogy frissítsék a saját honlapukat, hogy legalább láss, hogy ki győzött, vagy csak én nem találom. Emlékszem, korábbi diát ledobod itt az ízelit, amikor... Erről van egy videó, amit ide belinkelek, hogyha nem felejtem el. Igen, ezt már megnéztem, ezt egy tavalyi vagy tavaly előtti díját adott, amikor a Bialex megkapta a Coolman díjat. Gondoljátok, milyen komolyan vehető ez a díj is. Tényleg, hogyha egy komoly ember, nem biztos, hogy ide elmegy. Bár van, akinek biztos jó, meg látok itt embereket, akiket kedvelek, de ez a Social Media Award, a Joy-nál, ez annyira komolytalan, annyira ciki. Csokker, mikor kap egy Coolman díjat? Nézzük a Joy Hungary. Amúgy vannak ilyen videók is itt, sok videót nem töltött fel a Joy Hungary, sajnos. Pedig érdekelt volna. Nem, a díjátadóról sincs videó, 5 évvel ezelőtti díjátadó itt van. Ennyire se értékelik már azt, hogy felrakják ezt a díjat, ezt nem hiszem el. Hát egyre kevésbé releváns, ahogy nézem ez a díjátadó, mert már nincsenek róla videók se. Csak több 15 outfit van. 15. Opitz Barbie. Fú, ez is egy jó stressz videó. Opitz Barbie, 15. outfit. Na majd én megmondom, hogy a 15. Amúgy azért mennek el szerintem, mert olyan kicsi Magyarország, hogy itt tényleg itt az a hollywoodi érdetérzés nem lehet átélni sajnos. Annyira komolyan vehető a Social Media Award, hogy a Vidman Tomit-nak írtak, hogy ő gamer kategóriában szeretnék jelölni. Ennyire vannak otthon a dolgokban. Gamer kategóriában. Próbáltuk rávenni, hogy fogadja el ezt a jelölést, és akkor elkísértük volna a diátadóra, meg minden. Na mindegy, de itt át lehet élni ezeket a diátadó élményeket, mert Magyarország kicsi ország, nem nagyon vannak ilyen diátadók, úgyhogy biztos örülnek az emberek, hogy kiöltözhetnek, ide állhatnak valami elé, és akkor így 13. nagy Bogi. Egy cuki lány. Na jó, nézd. És akkor lehet ilyen ruhákat fölvenni. A Barbara, őt szeretem, jó énekes. Bandem, őt nem nagyon ismerem. Szabina Alexandra. Figyelj, tényleg érdekes ez a ruha. Luce Zsófia. Ez inkább, ez a ruha, ez engem a nem feltétlenül díjátadóra emlékeztetett ez a ruha, hanem inkább ott a nyugatinál, a útszélén állók szoktak ilyenekben lenni, de én vagyok rossz indulatú, hát még nagyon jó. Nagy Réka, őt se tudom ki, ez ennyire elvesztettem a valósággal a kapcsolatomat. Fanni néni, hát ez sem a kedvencem ez a ruha. Wagner Fanni, őt se tudom, hogy pontosan kicsoda. Na, végre bekerült egy... Egy férfi is? Majdnem azt mondtam. Whisperton is itt van ötödik. Hát ez pont neki való, ez a Joy Social Media Award, de ez olyan, mint a Whisperton. Óriási egy füstje van, csak így a lányi az nem túl sok. Óriási tűzijáték, kívülről minden tökéletes, Kongó üresség belülről, azt érzem. Legalábbis, hogyha összességében vizsgáljuk, mint egy ilyen jelenséget, akkor ott minden a külsőség. Nem mondom, hogy ő, mint ember, de ő, mint média személyiség. Egyébként nem sok ruha volt az én ízlésem. Tényleg, Jászmin Viktória, ő... Ez se az én ízlésem. Sáfrány Emes, aki... I never don't see the black fuzz. Ez egyen jobban tetszik nekem is ez a ruha. Ez mi? Miért raktak oda egy ilyet? Ez nem. Nem? Ez nem. És Sandra nyert. Szegény ember Hollywoodja meg volt, de akkor nézzük, hogy kik nyertek, mert legalább írtak egy cikket erről amúgy a Joy-ban. Összegyűlt az online világ legnagyobb hatású csillagai. Egyet nem láttam ott a Whispertonon kívül, aki különösen releváns lenne az online világban. A minőséget és a kreativitást, mondtam, a leginspirálóbb tartalmakra gyártó influencereket jutalmazza. Jézus Krisztus, ezt ki? Ezt le tudták írni így? A minőséget, a kreativitást és az inspirálást jutalmazod, és a Whisperton hívod meg, aki konkrétan az ellentétét, hogy mondjam, népszerűsíti. De emellett egy-egy fontos társadalmi ügyre is reflektál. Látjátok, nem olyan üres ez a dolog, hisz társadalmi ügyekre is koncentrálunk, ilyen teljesen ilyen... Nekem ez nagyon ilyen hivatkozási alap, hogy akkor mostantól mi is jó fejek vagyunk, látjátok? Mint a Joy bármikor társadalmi ügyekkel foglalkozna, egy bulvár magazin. Brandépítő kategóriában, na jó, nézzük. Ja, szabadossági, őt adom. Őszintén a szépségért kategóriában, önazonos, hirdető és filtermentes valóságot bemutató közönség. Végül Törösik Franciska kapta meg. Korrekt, ő egy színész, nem? TikTok berobbanóban Mészáros Csabi nyerte, és beinkeltek egy Insta videót. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Csabi vagyok, a TikTok berobbanó kategóriának egyik jelöltje. Tovább. De az, hogy a Best Podcastet a Levente klubja nyerte. Adj erőt. Már alapból a jelöltek is eléggé úgy éreztem, hogy kimaradt pár jó dolog, hogy ez a négy podcast szerintük itt Magyarországon. Friderikusz podcast, az legalább jelöltek között ott lehetett volna szerintem. Csak valószínűleg tudták, hogy nem megy el majd, meg nem az a célcsoport, amit ők lőnek, de hogy a Levente klubja, figyelj, én jövőre akarok social media awardot, akkor én is mindenféle idiótákkal fogok podcasteket csinálni, platformot adok olyanoknak, akik annyit értek az életek, hogy megkurták őket, meg hívok még pornószínésznőket, kurvákat, meg minden ilyesmit, és akkor utána előadom úgy, hogy ez egy nagyon komoly interjú. Az a baj ezekkel a podcastekkel, na most akkor nem menjünk bele annyira, de nem állják meg önmagukban a helyüket. Szóval itt a vendégek számítanak, és itt a vendégek meg tipikus ilyen Joy-nak megfelelő mindenféle trash szarok. Tudod, ezek a bulvárnak kurva jól kinéző dolgok mennek ott. Hát ő pornós, és akkor ezt most mindenki megnézi, mert ő pornós, mert azért a kérdések azért nem ájulok el tőlük, meg nem olyan érdekes, meg annyira nem megy bele, mint amúgy, amit ki lehetne hozni ebből, de azt gondolom, hogy mondjuk van egy podcast, és hogyha nincs vendég, hanem mondjuk van kettő házigazdája, vagy egy, akkor az önmagával is megállja a helyét, de ezek, amikor csak azt látod, hogy egy podcast nézettsége azon múlik, hogy épp kimegy el, vajon az a podcastnek, vagy annak az interjú show-nak az értéke, vagy egyszerűen csak attól függ, hogy mennyire népszerű ember tudsz elhívni. Mert hogyha már nem hívsz el valakit, aki behozza a közönséget, akkor nincs is önálló közönségem. Önmagamban én senkit se érdekelek. Csak attól függ, hogy épp ki van ott, hogy ő neki az emberi eljönnek. És ez, én ettől félnék hosszú távon. Figyelj, ügyesen megcsinálta Levente, az biztos. Csak nem tudom, hogy ez az, ami egy díjat érdemelne. Tehát Hajdúnál is ugyanez van. Ott is látod, önmagában Hajdú beszélnek, kit érdekelne. Az a lényeg, hogyha a Balást meghívja, az látszik, hogy sokan nézik, mert a Balázs a sok embert érdekel. És a Balázs lehet, hogy csinálhatna egy podcastet, és azt akkor is néznék, ha csak a Balázs lenne. Meg így azért a magyar podcast széna ennél sokszínűbb, ennél a négynél. És hogy a Magyarországon a legjobb podcast most szerintük a Levente klubja. Hallgass hazait, női előadókat és zenészeket jelölt a Joy magazin, a Tóth Andi. Figyelsz, amúgy olyan szinten ő a legnépszerűbb kb. Itthon, amit tényleg csak ilyen szóló női énekes. Volt tavaly albuma is, vagy az idén jött ki már? Na mindegy, volt egy friss albuma, ezt ebben nem lehet belkötni. Ezt a kettő díjat egymás mellé rakhatjuk, és az a szégyen, hogy még a Joy Social Media Awardja ezzel mindent egybevéve is relevánsabb az. Mondjuk mindkettő valamennyire haverok, barátok között osztotta ki a díjat, ebben is biztos vagyok, csak az egyik legalább figyelte, hogy mi a népszerű manapság, mert mint Joy el akarta hívni azokat, akiknek sok követője van, és ez a sok ember mind megosztja a Joy díját, akkor lehet, hogy a Joy úgy tűnik, mint egy releváns dolog, miközben rohadtul nem releváns már a Joy. Ennyi a funkció ennek, hogy így megadja a relevancia illúzióját. Szóval ilyen szinten ez egy ilyen olyan önigazolás, mint amit a Tóth Gabi nyomott, hogy ne lássátok, mennyi celeb eljött, nézzétek, milyen relevánsak vagyunk. Egymás karjéban megtalálják a Joy-jal az, hogy jaj, én szeretnék releváns celeb lenni, és akkor elmegyek erre a diátadója, a Joy meg, jaj, én szeretnék releváns újság lenni, úgyhogy gyere el a diátadomra, és aztán egyik sem gondolom, hogy itt most túlságosan feltöltötte őket lelkileg, de így egymást így önigazolták a celebek is, hogy őket mennyien szeretik, közben amúgy ugyanúgy otthon vagy este, és aztán ugyanúgy a lelked mélyére kell nézni, de ilyenkor egy kicsit így ezen a diátadón azt érezted, hogy így együtt vagyunk lelki nyomorultak. A Petőfi díjátadó az kiosztotta a neres zenészek között a neres díjakat. Olyan mélyen kell lenni a Petőfi díjnak, hogy a Joy az jó színben láthassam mellette, de hát sikerült ezt is. Majd én csinálok díjátadót a díjátadóknak, és akkor díjazom a díjakat. Gondoltam rá, hogy össze kéne hoznunk egy saját díjat. Bevonnánk a Cérnagyárat, meg mindenkit, és akkor végre egy releváns szakmai díjat kiosztanak. Csak az, hogy mi is annyi embert ismerünk már, hogy az is hülyén néznek ki. Minél jobban benne vagy ebben, annál nehezebb díjakat adni, és annál inkább a haveroknak adod. Szóval valószínűleg azt meg lehet csinálni, hogy mögé állunk, de azért ne teljesen mi döntsük el. Próbálnám amúgy szakmailag odaadni embereknek. Vagy lenne szakmai díj, és lenne közönségdíj, de akkor a közönségdíj az meg az, hogy ki a legnépszerűbb, azt meg tudod adni a kös díjat, tehát szóval ezért nehéz ez a terep amúgy ilyen szinten. Valójában szerintem most már ezeknek a díjaknak nincs akkora relevanciája, mint régen. De régen nívósabbak voltak ezek a díjak, most már fűfának mindenkinek van díjátadója, most már látni lehet a számokat, hogy ki népszerű, ki nem. Amikor még az internet gyerekcipőben volt, azért a díjaknak még volt egy nívója, egy szakmai elismerése, és ez az idősorán egyre inkább megkopott, és pont az ilyen Petőfi meg Joy magazinok, amik végleg elkoptatták, és minden nívót kiöltek a díjakból, úgyhogy mostantól aki csak arra hivatkozik, hogy milyen menő csak azért, mert díjakat kapott, az tudjuk, hogy az azért van, mert szegény, amúgy más sikere nincs, csak a díjak. Hogy odaadták a haverok ezt a díjat nekem, hogy jól érezzem magam. Most itt volt kettő jelöltünk is, az év legnagyobb retek díját, ezt megkapja a Petőfi díjátadó. Én ezt kiosztottam, ezt a díjat, és ez legalább olyan releváns, és a legmeggyalázottabb nevet, ezt meg a Petőfi Sándornak osztom ki azt a díjat. És a legizzadságszagú, jaj, releváns akarok maradni, úgyhogy léci, gyertek a díjátadó, mint a díjat, meg megkapja a Joy magazin, és akkor mindenki kapott egy díjat. A legjobb videós díjat meg megkapja a Fókusz csoport. Ez úgy tűnik, ez így megy itthon. Úgyhogy mindenki ossza ki magának a díját. Azt kell, hogy mindenki csináljon egy díját adott, és akkor tényleg röhelyes lesz, és már nem lesz pofájuk ilyen díjakat osztogatni. Tóth Gabi megkapja a legnagyobb indokolatlan karrier, hogyha a számokat nézzük, díjat. És hogy lehet, hogy megél ebből, amikor másnak emellett el kéne menni egy kávézóba dolgozni, hogy kifizesse az albérletet díjat. Hát amúgy nem tudom, hogy ki néz még díjátadókat. Ez amúgy szerintem a mai fiatalok már egyáltalán nem érdekli őket a díjak. Az öregeknek mondhatod, hogy ilyen díj, olyan díj, de a mai mai fiataloknál azt érzem, hogy ez egyáltalán nem érdekli őket. De majd még elgondolkozunk, majd évvégén lehet, hogy összehozunk egy díjat, iratkozzatok fel, ezt mindig elfelejtem elmondani. A Patreonon is ott vagyunk, mindenhol ott vagyunk, és mivel zárjunk, mivel tudja lezárni a Roli ezt a videót. A legkevésbé releváns trend, ami ránk ragadt a 80-as, 90-es évekből díjat kapja, az összes díj.